27 чэрвеня з'явіўся мінскі напрамак. Мінскі, нічога не разумею, што ж там адбываецца. Хлопцы надаюць нейкае значэнне паведамленню аб пераходзе да нас нямецкага салдата, заяве палоннага лётчыка аб тым, што ваяваць з рускімі яны не жадаюць і робяць з гэтага аптымістычныя вывады, спадзяюцца на рэвалюцыю ў Германіі. А я чамусьці не маю гэтай надзеі. Я не веру перабежчыкам і палонным. Усе яны хлусяць, ратуючы сваю шкуру. Мяне больш трывожыць паведамленне аб тым, што вораг скідае ў Беларусі парашутыстаў. Ледзянее кроў, калі я думаю, што гэтыя адборныя фашысцкія галаварэзы могуць апынуцца там, дзе жыве Саша. Што яна будзе рабіць адна бездапаможная, магчыма, яшчэ хворая з дзіцём на руках? І наогул, дзе яна цяпер, што з ёй? Адгукніся, мой друг, маё каханне, і мне будзе лягчэй. Я ўсё перамагу тады. Зноў двойчы стралялі, і зноў паляцелі яны непакараныя, паказаўшы нам хвасты са свастыкай. Я пачынаю страчваць веру ў зброю, пра якую нам 8 месяцаў расказвалі цуды.